Jantarki. Szia! Sziasztok! Hát kint vagyok a határba. Táncolsz, vagy mit csinálsz? Nem, kuharozok éppen. Hallod? Neked van tárcsád? A kis tárcsám van, nagy nincs. Na én nekem akkora a pari, hogy nem tudom, hogy azt nem lehetne valamivel összetárcsázni, vagy valami? Hát, majd megpróbáljuk valamit rántani, jó? Hát de olyan nagy már, hogy nagyon nagy lesz. Hát mekkora? Hát én nekem egész olyan a férfi fölfelé, jó fölé, majdnem a nyakdám mindent. Hát én is magas vagyok. Nem tudom, hogy bírod. Most fogjam azt, akkor nagyját itt fölírjuk, kiszóljam le, ugye? Akkor ha nincsen tár, olyan nagyobb tárcsád, akkor az... Várjál, mindjárt megállok. Hogy mondod, hogy mekkora? Hát nekem fölér egész a lábam, mondtuk fű, egész odáig a nyacsodámig. Ha belemegyek, akkor föl, a felső combomig fölér. Azért mondom, tényleg jó, nagy. Nagy, hát. És azért kérdezem, hogy akkor most mi legyen vele. Én már annyit pucoltam erre lefelé, meg minden, de hát amára is van, és akkor azért mondom, hogy most mit csináljak vele. Hát, hogyha nagyon sűrű, akkor azt le kéne taruppolni. Nincsen nekem tarupom, a Déjúnak van tarupja. Az kicsoda? Hát Déjó a kombályos. Ja, de járnak. Igen. Hát, ő szokta az ilyeneket csinálni, tarupolást csinálni. De hogyha nem olyan sűrű, az a néhány pari, az lefordul, az nem probléma. Na, majd megkérdezem apát is, hogy akkor hogy csináljunk, vagy mit csináljunk. Hát, mikor érni rá? Hát a jövő héten akkor valamikor. Mi az a valamikor? Hát délutánonként, mit tudom én, mikor. Hogy állsz? Leszedted a virágot? Hát egyik részint már igen, de a másik részint még nem. Azért kezdem, hogy hétfőn kedden, akkor hogy iparkodjak? Hogy minél hát hamarabb a budát elvessem. Hát csináld ott meg, Mihács, megcsináltad, akkor szóljál, jó? Jó, mert már idegesít, hogy nincs a fürd a buza. Azért jó elmaradtam, mi? Nem annyira, még most is van, akivel. Jó van, akkor vigasztalgass meg kicsit. Nem vagy elkésve. Már innen kifogok, akkor majd megpróbálom akkor valahogy megoldani, hogy akkor hogy is mi. Az a Deának is nagyon csúnya jelma heréje. Nem tudom, mit akar vele kezdeni. Kivette a Gubiknak a fődjit, úgy tudom. Herét ütetett benne, azt akkor már akkora benne a repce, hogy az csaknak. Hát, az még befújtsa a heréjét. Hát, nem tudom, hogy látta-e vagy se, de nagyon csúnya. Vagyis nagyon sok a repce benne, pedig szép a here, tényleg nagyon szépen nyúl neki, meg minden csak. Na mindegy, Tonti, akkor majd szólok, hogyha úgy megfelel, jó? Jó. Mert mondom, azt hittem, hogy van olyan nagyobb tárcsa, akkor letárcsázni, de hát akkor, ha nincsen, akkor... Nincs az a nagy nehéz tárcsám, az nincs. Nem, ez a kicsi, ez van, de ez annak az nem... kevés. Kevés annak. Na jó van akkor. Na, köszi szépen akkor, se haragudj, hogy zavartal. Semmi gond. Na, szia akkor. Szia. Szia.